Fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească, Gheorghe Lazar, 1779-1823. Moto: adevărat că mai cinstită lucru nu este în lume și mai scump și mai curat decât omul procopsită la învățătură, Mihail Sadoveanu. Istoria învățământului românesc este parte integrantă a istoriei sistemului educațional din România. Evoluția istorică a sistemelor de învățământ a urmărit îndeaproape evoluția sistemului politic și administrativ al formațiunilor statale de pe actualul teritoriu al României. O primă perioadă a fost cea medievală, încheiată la 1821, caracterizată printr-un interes scăzut și limitat al elitei conducătoare, boierești și ecleziastice, de a dezvolta instituții de învățământ de calitate și durabile, cu câteva excepții de marcă, cum au fost cazurile lui Vasile Lupu sau Iacob Heraclide Despotul, domnițărilor române nu au acordat practic nicio atenție creării de școli și academii pentru educarea tineretului țării. În toată această perioadă, populația formațiunilor statale românești a fost practic analfabetă în quasi totalitatea ei. Începutul procesului de formare a statului român modern după Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu a dus și la inițierea procesului de construcție a unor sisteme educaționale și de învățământ naționale, proces care s-a desfășurat pe toată perioada secolului al XIX-lea. Astfel au apărut și s-au dezvoltat diferitele tipuri de instituții de învățământ, școli elementare, gimnazii, colegii, pensioane, universități etc. Totodată au apărut o serie de legi de organizare și funcționare a acestui sistem, regulamentul organic, legea lui Cuza, legile lui Spiru Haret etc. Învățământul în această perioadă e unul destul de elitist, deoarece accederea în formele sale superioare și chiar în cele de bază presupunea o anumită stare materială, pe care cea mai mare parte a populației nu avea. În perioada de după primul război mondial, principala provocare a constituit o integrare a diferitelor sisteme educaționale, ca urmare a realizării statului național unitar român. Sistemul de învățământ atinge un nivel înalt de maturitate, reușindu-se integrarea unui număr semnificativ din populația țării într-o formă organizată de învățământ. Învățământul primar era obligatoriu și gratuit pentru toți cetățenii, totuși analfabetismul afecta încă o proporție semnificativă a populației, în special segmentele vârstnice. După cel de-al doilea război mondial și instaurarea regimului comunist, sistemul educațional liberal a fost înlocuit cu un sistem de tip sovietic, bazat pe ideologie și îndoctrinarea de masă. În condițiile deschiderii din perioada 1965-1975, sistemul de învățământ românesc a fost reformat printr-o serie de măsuri vizând renunțarea la ideologizarea excesivă, recuperarea unor tradiții naționale, studiul limbilor străine și al științelor exacte, conectarea la evoluțiile din Occident etc. S-a reușit astfel eliminarea practică analfabetismului concomitent cu obligativitatea și gratuitatea învățământului până la nivel liceal sau profesional. Gheorghe Lazar, născut pe 5 iunie 1779, Avrig, a fost un pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească. În 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, școala de la Sfântul Sava. Fiu de țăran liber, Gheorghe Lazar a crescut în casa baronului Samuel van Bruckenthal, care, remarcându-i aptitudinea pentru studiu, l-a trimis să studieze la Liceul Piaristă din Cluj, ale cărui cursuri le-a urmat între 1798-1805. După obținerea bacalaureatului la Cluj, a studiat la Viena, unde a urmat studii superioare de filozofie, istorie și de științe fizico-matematice, ulterior studiind și teologia. Întors în Transilvania, la Sibiu, a fost hirotonit arhidiacon și a obținut un post la Școala Teologică Ortodoxă. A tradus în limba română o serie de lucrări cu caracter pedagogic și chiar un manual de pedagogie. În Țara Românească, Gheorghe Lazăr se manifestă ca promotor al ideii de înființarea unei școli românești la cel mai înalt nivel științific posibil pe atunci, într-o vreme în care învățământul se desfășura în limba greacă. Sprijinită de Iordache Golescu și Constantin Bălăceanu, a trebuit să ducă o muncă intensă cu cei care susțineau că limba română este prea săracă pentru a exprima adevărurile științei. La 24 martie 1818, obținând aprobarea pentru înființarea școlii românești, și-a început activitatea într-un local impropriu din centrul capitalei, la Sfântul Sava. La început, elevii se erau băieți de mici meseriași, târgoveți și dascăli, pentru că odrazlele boierești frecventau în continuare școala grecească. Noua instituție a devenit curând principalul pol de consolidare și difuzare a culturii românești. Din prima generație de elevi au făcut parte, printre alții, Petrache Poenaru, Daniel Tomescu, Simion Marcovici și alții. Școala de la Sfântul Sava este cel mai vechi institut educațional din București cu predare în limba română. În trecutul acestei instituții apare figura marcantă a lui Gheorghe Lazăr, răspânditor de cultură într-o epocă în care aceasta era considerată un apanaj al păturilor sociale înstărite. Cursurile pe care le-a ținut în limba română, în timp ce limba greacă părea să fie evitată de clasele sociale superioare, au produs o puternică impresie. După cum susține Dora de Istria, Lazăr spunea auditorilor săi că nu spre Orientă trebuiau să-și întoarcă privirile, ci spre această antică Usonia, de unde au provenit glorioșii veteranei generosului Traian. Atunci când cartea era o raritate și, de multe ori, în limbi necunoscute de popor, Gheorghe Lazăr a tradus și a scris cărți în limba română, fapt care a deschis noi orizonturi pentru un mare număr de români. La școala lui Lazăr au venit și copii de prăvăliași, și copiii oamenilor de la marginea orașului, iar el i-a învățat cu dragoste tainele științelor matematice și ale filozofiei, în limba lor maternă. În timpul Revoluției din 1821, Gheorghe Lazăr și elevii săi au trecut de partea lui Tudor Vladimirescu, ajutând de la fortificarea taberei de la Cotroceni și învățându-i pe panduri să mânuiască armele și să se apere. Se pare că Gheorghe Lazăr era pentru Tudor Vladimirescu un om de încredere și de mare necesitate, fapt pentru care inginerului Gheorghe Lazăr trebuiau să îi se pună la dispoziție 1000 de oameni pentru metereze. De altfel, documentele vorbesc despre activitatea inginerească a dascălului, concretizată prin unele din lucrările sale rămase nu numai în București, ridicarea topografică a Moșiei Obislavu, Dâmbovița, sau a Moșiei Fântânele, Prahova. Documentațiile acestora fiind păstrate la Arhivele Statului din București, colaborarea sa cu revoluționarii a atras mai târziu persecuția din partea autorităților. Gheorghe Lazăr se întoarce bolnav în satul natal, Avrig, unde se stinge din viață în ziua de 17 septembrie 1823. A fost înmormântat în curtea Bisericii Ortodoxe din Avrig, în imediata vecinătate a casei natale. Primii biografii au fost elevii săi, Ion Heliade Rădulescu și Petrache Poenaru, care au oferit istoriei primele date biografice precum și primele analize ale ideilor pedagogului Gheorghe Lazăr. Astfel, în articolul Gheorghe Lazăr, publicat în Curierul Românesc, 1839, Heliade scrie: Gheorghe Lazăr s-a născut într-un sat, Avrig, lângă Sibiu, pe moșia lui Brukenthal, Sic, luată de mic în casa acestui magnat al Ungariei, s-a crescut cu îngrijire de către acest nobil, care a știut în multe chipuri a întrebuința bine averile sale, s-a dat pe urmă cu din adinsul spre învățătura teologiei, fiind hotărât unul dintre candidații de episcop al Ardealului, de credința grecească neunită. La numirea episcopului, fiind ales spre asfinția sa cel înființ episcop, părintele Moga, Lazar s-a hirotonisit arhidiacon al episcopiei și s-a orânduit învățător al tinerilor ce se gătesc pentru darul preoției, iar mai departe zice Heliade. Lazar a fost profesor la Sfântul Sava 4 ani cu mare râvnă, el slujba sa niciodată nu și-a socotit-o drept o profesie, ci o chimare, o misioană. Avea vreo 20 de școlari regulați, dar când făcea lecție de filozofie, s-a lagemat de auditori, în capul cărora era răposatul Alexandru, Tel, tatăl ofițerilor telefon, Tel, virgulă în semn de prețuire pentru fondatorul învățământului în limba națională, mai multe instituții de învățământ poartă numele lui Gheorghe Lazar, printre care, Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu, fostul liceu al iezuiților, Colegiul Național Gheorghe Lazar din București, întemeiat sub acest nume în anul 1860, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazar din Cluj-Napoca, Grupul Școlar Gheorghe Lazar din Baia Mare, Liceul Teoretic Gheorghe Lazar din Pecica etc. Profesor N.V. Primar Eugenia Petroi, Școala Gimnazială Ale Corusso, Memento Scolarium, Societatea Spiritistă Română.